Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciemność od zespołu EAPS rozpoczęła naszą dzisiejszą szóstą wspólną godzinę. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dołączyli do Nocy z Trójką w domu. Irena Dan realizuje tę audycję, Marta Malinowska przy mikrofonie. Tak się składa, patrzę sobie na playlistę, która nam została do końca. I będziemy grać do końca już tylko po polsku. Bardzo, bardzo dobrze to się wszystko układa, a nie z jednym wyjątkiem, na który sobie chyba pozwolę. Jeszcze raz chciałabym wrócić do albumu Slavic Spirits, czyli ostatniego krążka zespołu EAPS. I przywitamy słońce teraz. Thank you. te delikatne, ambientowe dźwięki to Huerco S, Hear Me Out, ale już teraz z energetyczną odsieczą przychodzi Eltron. No i na dobre do godziny czwartej pozostaniemy wśród polskich propozycji Rym Cym Cym. Tak jest zatytułowany ten utwór, pięknie naprawdę. Love Age na antenie Trójki, ostatnie wydawnictwo, które ukazało się nakładem wytwórni Polena Recordings, do odnalezienia chociażby na ich SoundCloudzie. Tam również można sobie pobrać zupełnie za darmo ten utwór, ale dzisiaj w tej nocy z Trójką w domu jeszcze na finiszu zachęcam do tego, żeby jutro w sobotę spędzić trochę więcej czasu z polską muzyką z każdego obszaru gatunkowego i żeby wesprzeć tych artystów, których twórczość cenimy, lubimy, bo na koncerty raczej na razie nie będziemy mieli okazji pójść, więc jest to, myślę, najlepsza forma okazania właśnie naszego podziękowania dla wszystkich tych, którzy oddają swoją energię na tworzenie nowych dźwięków. Gaijin Blues jeszcze raz tej nocy.

Michel Gombrowicz est né en Pologne en 1904 dans une famille de la petite noblesse rurale. Il a commencé sa carrière littéraire à Varsovie. Il a publié Ferdider, son deuxième livre, en 1937. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzynaście minut zostało do godziny czwartej i ten romantyczny głos to Better Person i True Love, najnowszy singiel od owego producenta. To zagramy jeszcze w nocy z trójką w domu Ostatni Problem, który o dziwo wcześniej się nie pojawił w tym naszym zestawieniu, ale przecież mamy jeszcze czas. W domach z betonu. Kończę 5 lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki. Będzie ciocia Jadwisia, ja dostanę misia i 3 resoraki. Przyjadą babcie, mama jak zawsze krzyczy: ubierz kapcie i majtki. Choć nie ma sił prawie, jak poproszę ładnie, poczyta na sen mi bajki.

to jeszcze mrówki w nocy z trójką w domu. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca naszego 6-godzinnego pasma. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy byli z nami, czy to we fragmentach, czy przez cały ten czas. Podziwiam, jeżeli komuś udało się wytrwać tak długo. Pierwsze 2 godziny realizowała Agnieszka Łukasiewicz, za co również bardzo jej dziękuję, a od północy do godziny 4 audycję realizowała Irena Dan. Dziękuję również wszystkim artystom, którzy przedpremierowo udostępnili swoją muzykę do tej audycji. Zrobiłam szybkie podliczenie i od 22 do 4 uda nam się zagrać łącznie 62 utwory, w tym tylko 5 utworów było niepolskich. To jest naprawdę nietypowa proporcja. Życzę spokojnej nocy i równie spokojnej soboty. Marta Malinowska, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Sold out show, it's wild, but don't matter cause you not front row. I've been looking for you.